Vijf uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De nieuwe asielwet is toch nog niet rond. De vier coalitiepartijen zouden dit weekend de laatste details bespreken. Maar de VVD wil er nog niet mee instemmen, bevestigen bronnen aan de NOS. Met de nieuwe asielwet moet het makkelijker worden om gemeenten te verplichten asielzoekers op te vangen. De VVD heeft moeite met het aspect van dwang. Nederland heeft weinig zicht op Nederlanders die gevangen zaten in het buitenland en die daarna terugkeren. Dat zegt de reclassering in NRC. Die pleit daarom voor soepelere regels, zodat gevangenen die dat willen hun straf verder kunnen uitzitten in Nederland. Nu kunnen bijvoorbeeld zedendelinquenten die na hun straf terugkomen hier een verklaring omtrent gedrag krijgen, omdat hun juridische verleden niet bekend is. Oud-staatssecretaris Steven van Justitie noemt het gebrek aan toezicht een potentieel gevaar voor de Nederlandse samenleving. In Duitsland heeft een meisje van 8 bijna haar hele leven thuis opgesloten gezeten. Ze werd ontdekt door jeugdzorg en de politie toen het huis waar ze woonde werd doorzocht na anonieme tips. Dat gebeurde 2 maanden geleden, maar de politie brengt de zaak nu pas naar buiten. Het meisje woonde met haar moeder en haar opa en oma. Waarom ze werd opgesloten in een kamer is niet duidelijk. Naar omstandigheden gaat het goed met het meisje. Er waren geen aanwijzingen voor misbruik, zegt het OM tegen Duitse media. Het Iraanse parlement wil strengere straffen voor demonstranten. Sinds september zijn er felle protesten tegen het Iraanse regime. Ook gisteren weer. Volgens een mensenrechtenorganisatie openden veiligheidstroepen in de stad Marivan het vuur op mensen die samenkwamen na de dood van een vrouw. Ze zou zijn overleden nadat ze bij protesten was geslagen. Het weer, vooral langs de kust buien en lokaal kans op onweer. Overdag bewolkt en ook nog wat buien. 'S Middags wordt het op de meeste plekken weer droog. Het wordt 14 of 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, goedemorgen. Studenten protesteren vandaag in Den Haag tegen de rente op de studieschuld. De stress daarover is hoog en dat ontdekte ook mijn redacteur Femke tijdens de rondgang. Ja, soms ervaar ik veel stress om de studieschuld. Zeker als je nu ziet dat de rente eventueel omhoog kan gaan erop. En dan wordt het steeds maar meer en meer. En dan vraag ik me wel heel erg af hoe je dat ooit gaat afbetalen. Het voelt een beetje als een gefaald experiment, wat je bijvoorbeeld ook terugziet met van die geneesmiddelenonderzoeken. Dat je een heel hoog bedrag krijgt voor een experiment waarvan je eigenlijk niet zeker weet of het goed gaat. En voor dit experiment, wat blijkbaar fout is gegaan, krijgen we eigenlijk niks, alleen maar meer stress. Dat weerhoudt me ook wel om in sommige dingen te investeren, omdat ik dan denk van ja, maar eigenlijk heb ik het geld helemaal niet. Het staat wel misschien op mijn rekening, maar eigenlijk moet ik het gewoon terugbetalen. En ik durf eigenlijk ook niet echt op mijn Duo in te loggen, omdat ik dan weet dat ik mijn studieschuld in kan zien. En ik wil eigenlijk niet weten wat het precieze bedrag is. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, goedemorgen. Dit is vroeg van maandag 7 november. De dag waarop Den Haag volstroomt met fietsen. Althans, als het aan mijn gasten van vandaag ligt. Want vandaag wordt er namelijk een fietsprotest gehouden tegen de rente op studieschulden. Hoe zit het met de stress die onze jongeren ervaren door die torenhoge schulden? Waarom wordt de rente ineens verhoogd? En waarom gaan mbo'ers meer betalen dan hbo'ers en wo'ers? Ik ga daarover praten met Yasmin Eid Abdrahman, voorzitter van FNV Jong, en met Joram van Velzen. Hij is voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Ja, fijn dat we er mogen zijn. Ik zei net al tegen jullie, het wordt een lange dag voor jullie. Jullie zijn hier om 5 uur. Ja. En jullie gaan straks nog Den Haag. Ja. En jij hebt straks nog een bestuursvergadering? Nee, dat heb ik vanavond. Volgens mij van 7 tot 9. En daarna ga je bed in. En dat hoop ik, ja. Hoop ik. Maar we gaan het hebben over het fietsprotest vandaag in Den Haag. Waarom wordt die gehouden, Joram? Omdat de rente op studieschuld omhoog gaat. Dus we hebben natuurlijk al een campagne genaamd Niet Mijn Schuld sinds 2019. Waarbij we pleiten voor dat de basisbeurs terugkomt. Een fatsoenlijke basisbeurs en een compensatie. En het leenstelsel wordt afgeschaft, maar nu komt er toch nog een rente bovenop. En dat moet je echt niet willen, nu zoveel studenten torenhoge schulden hebben. Dus daarom gaan we de straat op. Ja, we gaan straks wel dieper in over die rente die ineens omhoog gaat. Hoeveel mensen verwachten jullie, Yasmin? Nou, dat vind ik een beetje lastig inschatten. Maar we hopen inderdaad dat de straat van Den Haag straks vollopen met studenten op fietsen. En hoeveel mensen hebben jullie voorbereid? Nou, we gaan niet uit van duizenden in elk geval. Daar gaan we niet van uit. Maar een grote stoet. Een grote stoet mensen. Ja. Zit je te luisteren en heb je vragen voor mijn gasten, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1 app. En dat mag eventueel ook anoniem. Zet dat er even bij, dan noem ik je nou niet. NPO Radio 1. BNN VARA. Jasmin, 2 weken geleden waren de studieschulden ook al in het nieuws. Mm-hmm. En dat heeft alles te maken met de rente überhaupt. Hoe kan het dat tijdens het spel de rentes omhoog worden gehaald? Dus tijdens het spel worden de spelregels veranderd eigenlijk. Want alle studenten die tot nu toe hebben geleend, die kregen te horen, je leent met 0% rente. Ja. En nu gaat ineens je rente omhoog. Ja, dat klopt. Dat kan, in principe kan dat gewoon. Hè. De rente die stond gewoon jarenlang op 0%. En de overheid kan gewoon zeggen, die rente gaat omhoog. Maar studenten die hebben gewoon altijd het idee gehad, en dat is ook hoe het aan studenten is verkocht, van de leenvoorwaarden zijn heel gunstig. Lenen is heel erg aangemoedigd zelfs de afgelopen jaren. Dus als dan de rente op je studieschuld ineens wordt verhoogd, dan voel je je gewoon best wel belazerd. En dat is ook wel de sfeer die heerst onder studenten. Ja. Ja, want je kan niet meer terug en zeggen, nou, doe die lening dan maar niet. Nee, precies. Nee. En waarom gaat die van nul naar hoger? Heeft dat te maken met de inflatie of is er meer aan de hand? Nou, voor een deel is het inderdaad inflatie. Hoewel er wel wordt gezegd van ja, de inflatie die is nog steeds hoger dan de rente zelf. Dus dat maakt niet zoveel uit. Maar dat is natuurlijk het punt niet. Waar het om gaat is dat je sowieso het leenstelsel zelf is gewoon een probleem aan zich. Je zadelt gewoon een generatie aan het begin van hun leven op met torenhoge schulden. 40.000, 50.000 euro schuld, dat is echt geen uitzondering. Als je voor 2015 hebt gestudeerd, dus toevallig in het goede jaar geboren bent, dan heb je wel een basisbeurs gehad. Als je daarna bent gaan studeren, dan heb je dus moeten lenen. Nu komt de basisbeurs weer terug vanaf volgend jaar. Die is overigens nog steeds te laag, want studenten moeten zich nog steeds in de schulden steken om überhaupt te kunnen studeren. Ja. Maar die generatie die daartussen zit, die heeft gewoon eigenlijk helemaal niks gehad. Als je de basisbeurs hebt gehad, dan had je zo'n 14.000 euro gekregen. En nu word je gecompenseerd met iets meer dan 1.000 euro. Nou, dat is gewoon echt een lachertje natuurlijk. En dan gaat ook nog eens de rente op je studieschuld omhoog. Nou, dat zijn gewoon allemaal druppels. Nou, die rente is gewoon de druppel die eigenlijk doet niet eens de emmer overlopen, want die was al overgelopen. Zo boos zijn studenten eigenlijk daarover. Want is dat de overheersende emotie, Joram? Boosheid? Ja, ontzettend veel. Dat is ook de reactie die we krijgen op onze social media bijvoorbeeld. Studenten die ook ons bellen, die aangeven, ja, hoe kunnen ze dit maken om dit alsnog te doen? En ja, een goed teken daarvan vind ik ook wel dat we een petitie zijn gestart om die renteverhoging tegen te gaan. En die heeft binnen een paar weken meer dan 100.000 handtekeningen gehaald. Nou, dat laat denk ik wel zien wat voor sentiment er speelt. En overigens niet alleen onder studenten. Ik heb ook steeds vaker dat ik bijvoorbeeld word gebeld of gemaild door ouders die zeggen, jeetje, ik zie wat voor schulden mijn kinderen nu moeten gaan opbouwen. En ik schrik er wel van, wat kan ik hier aan doen? En dan moet ik toch vaak verkopen, ja, het ligt toch wel aan de politiek. Die moet in actie gaan komen. Ja. Dus op een andere partij stemmen misschien. Ja, dat hoop je dan, ja. Want ik zei net in mijn intro dat de mbo'ers meer gaan betalen dan de hbo'ers en de wo'ers. Hoe zit dat, Joram? Ja, mbo-studenten en studenten van hbo en wo vallen onder verschillende wetten. Ja. Dus dat zijn verschillende regelingen. Omdat het leenstelsel geldt wel voor studenten van hbo en wo. In het mbo heb je nog een prestatiebeurs. Nu heeft minister Dijkgraaf gezegd dat hij dat vanaf volgend jaar wel gelijk wil trekken, omdat het niet verschillend moet zijn. Maar in feite zie je dus nu die enorme kloof die je nog steeds hebt voor mbo-studenten. De schulden zijn gemiddeld wel iets lager, maar die krijgen te maken met een rente van 1,78%. Terwijl voor hbo- en wo-studenten die maar 0,46 wordt. Ook nog steeds een hoge stijging natuurlijk. Maar dat verschil moeten we echt niet willen. En dat is ook waarom Job MBO, de MBO-vertegenwoordiger, ook vandaag aanwezig is bij protest. Ja, want wie zijn er? Welke partijen zijn er? We hebben FNV Jong, we hebben de Landelijke Studentenvakbond, we hebben Job MBO. Wie zijn er nog meer? Nou, wij organiseren het tezamen, dus FNV Jong United en de Landelijke Studentenvakbond. En eigenlijk echt van links tot rechts en ook heel breed over het spectrum van jongerenorganisaties en politieke jongerenorganisaties die steunen het protest. Eigenlijk bijna allemaal wel. Ja. Ja. Dus bijna alle jongerenorganisaties zitten dan bij dat protest. Die steunen dat protest. Steunen ons, ja. Ja. Maar dan zou je ook kunnen zeggen van ja, maar je zegt net zelf ook, Joram, de politiek moet iets veranderen. Dan is het toch wel bijzonder als bijna alle politieke partijen van de jongeren garde dan natuurlijk jullie steunen. Ja, en dat maakt dat ik het dus ook niet zie als per se een keuze tussen links of rechts. Het is een keuze tussen welke prioriteit geven we aan de generatie jongeren. En als je kijkt naar het coalitieakkoord, is er wel iets gedaan bijvoorbeeld voor onze generatie, maar nog steeds echt niet genoeg. Dus dat is waar wij ons überhaupt ook in zetten. Wat is de positie van jongeren in onze maatschappij? En dat moeten we echt een stuk beter krijgen. Ja, nou heel veel beter volgens mij. Want de problemen stapelen zich op bij de studenten. Jasmin, ervaren mbo-studenten ook meer stress omdat hun rente meer omhoog gaat? Nou, je ziet inderdaad wel dat mbo-studenten echt op verschillende vlakken worden achtergesteld of van bepaalde dingen worden uitgezonderd. Dus in eerste instantie was inderdaad aangekondigd dat de rente voor mbo-studenten meer dan 4 keer zo hoog zou zijn. Daar is toen zoveel ophef over gekomen en terecht dat nu dus gelijk getrokken gaat worden vanaf volgend jaar. Maar er zijn nog steeds allerlei dingen die voor mbo-studenten gelden die niet voor hbo of wo studenten gelden. Dus bijvoorbeeld een mbo-student moet zijn studieschuld aflossen binnen 15 jaar en een hbo-wo-student mag daar 35 jaar over doen. Een mbo-student die moet al beginnen met aflossen vanaf bijstandsniveau en een hbo-wo-student hoeft dat pas vanaf minimuminkomen. Dus dat zijn allemaal dingen die ervoor zorgen dat mbo-studenten gewoon echt een andere positie krijgen dan hbo-wo-studenten. En je ziet aan de ene kant dat de politiek zegt van daar willen we iets aan doen. We willen heel graag dat mbo-studenten ook meedoen met studentenverenigingen bijvoorbeeld. Maar ondertussen zie je nog steeds wel dat ze echt anders worden behandeld. Ja, en we zien de rente op de studielening gaat omhoog. Ja. Het collegegeld gaat omhoog. De basisbeurs komt terug. Maar wat is dat bedrag? 100 nog? 100? Ja, dat is het verschil tussen of die uitwonend of thuiswonend is. Ja. Maar het is hoe dan ook onderaan de streep lager dan die was toen die werd afgeschaft. Ja, precies. En uitwonend is hij nu? Ik wil zeggen 274 als ik het goed heb. Wilde zeggen 256. Dat is ergens daar. En wie er het dichtst bij zit, die krijgt een prijs. Ja, precies. Ja. Maar goed, dus dat zijn allemaal bedragen. Dat zijn allemaal geldzorgen eigenlijk, durf ik wel te zeggen. Ja. En daarnaast moet je ook nog studeren. En omdat je die geldzorgen hebt, moet je ook meer gaan werken. Want je trekt het niet alleen met die basisbeurs. Hoe is de mentale gezondheid van studenten? En ik zeg het lachend omdat ik het eigenlijk verschrikkelijk vind. Nou, er is laatst een onderzoek naar buiten gekomen dat 1 op de 3 jongeren last heeft van depressieve gevoelens. Ja. En 1 op de 6 jongeren heeft last van serieuze suïcidale gedachten. Dat zijn 1 op de 6. Dat is echt heel veel. Dat betekent eigenlijk dat je er of zelf last van hebt of sowieso iemand kent die er last van heeft. Dat zijn gewoon echt schrikbarende cijfers. En het is niet iets wat uit de lucht komt vallen. Want de belangrijkste oorzaak daarvoor zijn de prijsstijgingen en de wooncrisis. En we zien dat studenten van alle landen in Europa het vaakst een bijbaantje hebben. En wij hebben binnen de FNV toevallig onlangs een onderzoek uitgezet. En daarin zagen we ook dat van alle groepen studenten, of jongeren moet ik zeggen, het meest zijn gaan werken om het hoofd boven water te houden. En dat komt natuurlijk omdat eigenlijk bij alle regelingen, als we bijvoorbeeld kijken naar Prinsjesdag, de maatregelen om koopkracht te verbeteren, daar worden dan stappen ingezet. Maar je ziet elke keer dat jongeren toch wel echt aan het kortste eind trekken. En in tijden van economisch hoogtij zijn de mensen eigenlijk de meest kwetsbare van onze samenleving, voelen dat vaak als laatst. Maar als het economisch wat slechter gaat, zijn de mensen onderaan de ladder, om het maar even zo te zeggen, ook de mensen die dat als eerste voelen. Ja. En dat zijn toch ook echt studenten. Ja, pijnlijk eigenlijk. En hebben jullie nog wel het gevoel dat jullie strijden voor iets wat haalbaar is? En soms voelt het een beetje als we tegen de stroom in zwemmen. Ik denk dat we wel kunnen laten zien dat we ook dingen hebben bereikt. Dus wat we zeiden over die nieuwe schuldcampagne die zijn begonnen, het feit dat het leenstelsel niet eens op de agenda stond, en dat we toch 3 jaar campagne hebben gevoerd en dat leenstelsel weggaat, dat is een hele concrete stap die we hebben bereikt. Dus het is niet helemaal somber. Maar het is soms wel even vechten tegen de Haagse machine, zoals je misschien zou kunnen zeggen. Ja, en wat is het lastigste in jullie proces? Of in jullie strijd, moet ik zeggen? Dat ga ik hem heel voor mezelf invullen. Maar het onderscheid tussen zeggen dat je er bent voor jongeren en daadwerkelijk ook dingen invoeren om de positie van jongeren beter te maken. Ja. En dat maakt het wel een hele grote uitdaging, omdat Daarom als buitenstaander kan lijken alsof er wel heel veel bewegingsruimte is. Ja, maar we voeren toch de basisbeurs terug in. Ja, en we regelen toch een hogere uitwonende beurs volgend jaar. Ja. Ja, maar heel veel studenten nu kunnen al heel moeilijk rondkomen en zitten echt mentaal helemaal aan de grond. Ja. En waarom is het altijd volgend jaar of dan? We hebben met de energiecompensatie gezien, die €190 twee keer, dat het eigenlijk heel snel kan. Ja. Dat het niet elke keer pas dan hoeft. Waarom gebeurt dat bij studenten niet? Ja, dat vragen wij ons soms ook af. Want je ziet wel dat we hebben gewoon gezien, als de nood zo hoog is en we willen echt met z'n allen iets bereiken, dat dat heel snel kan gaan. Jij noemt de energiecompensatie. Dat is een goed voorbeeld van, studenten krijgen die helemaal niet. Als je student bent, dan krijg je helemaal geen energietoeslag. Dat is iets waar wij nu ook heel erg mee bezig zijn. Jij vraagt wat is het moeilijkste? Ik moet eerlijk zeggen dat we hebben natuurlijk wel hoop, want we hebben ook gewoon heel veel bereikt. Maar soms kan ik er ook wel een beetje cynisch van worden. Ja. Omdat je wel gewoon ziet, je wilt ook niet zo de boze jongeren uithangen en de hele tijd maar zeggen van ja, jongeren hebben het echt heel moeilijk. Maar jongeren hebben het wel echt heel moeilijk. Ja. En dat kun je 100 keer zeggen. En elke keer wordt er dan een beetje instemmend geknikt. Maar er moet op een gegeven moment wel echt iets gaan gebeuren. Ja, en wat je vaak ook wel hoort, wat ik ook wel in mijn omgeving hoor, als ik het heb over jongeren hebben het moeilijk, dan is de volgende reactie, ja, maar wij hebben het ook moeilijk gehad van de ouderen. Maar vroeger was het ook niet. Ja, en dat maakt natuurlijk daarmee sla je de discussie een beetje plat. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Het is de eerste generatie die het echt moeilijker heeft dan de generaties hiervoor. Het was altijd zo dat de generatie die erna zou komen het automatisch beter zou hebben. Dat is nu voor het eerst niet zo. Dus je kunt dat gewoon niet met elkaar vergelijken. Je ziet gewoon op heel veel verschillende beleidsterreinen dat je die uitzonderingspositie hebt of een achtergestelde positie. En de stapeling daarvan zorgt echt voor een giftige cocktail, zoals we dat altijd noemen. Ja. Je ziet echt dat deze generatie ook mijlpalen aan het uitstellen is. Dus gaan later uit huis, nemen later kinderen, minder snel een vaste baan. Jongeren zijn oververtegenwoordigd in flexwerk. Ik kan het lijstje wel opnoemen. Dat is natuurlijk gewoon niet zo. En wat is er erg aan later een vaste baan hebben of later uit huis gaan of later aan kinderen beginnen? Nou, je bent gewoon minder snel zelfstandig. Je hebt minder zekerheden. En zeker nu, de huren zijn torenhoog. Zeker voor jonge mensen is het echt bijna onmogelijk om ertussen te komen. En als jij geen huis kunt kopen omdat je bijvoorbeeld geen vast contract hebt, dan betekent dat je particulier moet huren. En dat betekent ook dat je veel hogere lasten hebt maandelijks om te kunnen wonen en dus ook geen buffer op kunt bouwen. Dus dat zijn allemaal, je komt in een soort vicieuze cirkel terecht waar je bijna niet uitkomt. Ja, en het is ook niet dat het, wat vervelend voor jongeren, maar uiteindelijk benadert dat ook de hele maatschappij. Hè? Als wij straks een hele generatie hebben die met enorme onzekerheden zit, torenhoge schulden, dan betekent dat ook wel dat we als maatschappij minder efficiënt zijn. Dat we als maatschappij ons daar veel meer mee druk moeten houden. Dus daarom is ook dat we zeggen, zorg dat je nu investeert in jongeren, zodat je straks later niet een probleem misschien wel 2 keer zo groot moet gaan oplossen. Ja, en in een reportage van Sleutelstad, dat vond ik heel bijzonder, toen noemde studenten zichzelf proefkonijnen. Dat ze elke keer met hen getest wordt. Basisbeurs uit, basisbeurs aan. 0% rente, nu komt er ineens wel weer rente. Hebben jullie dat ook gehoord, dat sentiment leeft onder studenten? Ja, dat horen we wel vaak. Ja, zeker. En ik denk dat dat ook op zekere hoogte ook gewoon wel waar is. Het leenstelsel is gewoon een gefaald experiment. En ik denk dat ook dat ze in de politiek ook een beetje zoekende zijn van wat ze nou aan moeten met die groep van studenten. Want eigenlijk best wel langs zijn studenten niet zo in opstand gekomen. Wat betekent dat je met best wel wat dingen weg kan komen. Dus als je het niet helemaal goed hebt geregeld voor studenten, ze kunnen wel een beetje klagen op Instagram of een beetje op in WhatsApp-groepen een beetje zeuren. Maar een echt groot probleem hebben ze niet aan. Dus ze kunnen ermee wegkomen. En dat is natuurlijk ook het probleem. Hè? Dus we zeggen ook al een aantal jaar van jongeren moeten echt aan tafel zitten als het gaat om politieke besluitvorming. En dit is natuurlijk een van de redenen waarom dat nodig is. Omdat als je besluiten maakt zonder jongeren daarin te betrekken, en dan niet alleen achteraf met jongeren praten of een groepje jongeren uitnodigen en daarmee op de foto gaan, maar echt aan het begin van het proces toetsen op jongeren van werkt dit, dan voorkom je dus dat dit soort soort plannen er komen. En dat een hele generatie daarop wordt benadeeld. En het is inderdaad niet een probleem van alleen deze generatie. Het leenstelsel is een probleem van ons, van onze hele maatschappij. Omdat we gewoon onbenut potentieel ook laten liggen daarin. Want je vergroot gewoon de kansenongelijkheid. Ja. Over kansenongelijkheid gaan we het zo meteen hebben. Voor de luisteraar, als je vragen hebt, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1-app. Ik praat nog tot 6 uur met voorzitter van FNV Jong en met de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, Jasmin en Joram. Heb je dus vragen, stuur ze vooral in de NPO Radio 1-app. You're begging and raining over your head. Over things unsaid, back in the water, we're back in the water. I'm leaving a last call for your heart, begging for so long, won't you come? Back in the water, we're back in the water. The night fell slowly on our glory days. I'll lie awake to see. When you're hiding underwater, I'll be waiting till you're ready for my love. When you wash away sorrow, I'll be ready till you're ready for the road. 'Cause I will go with you. 'Cause I will go with you. I will go with you. I will go. Tell me your lies and all your fears. What took away your faith from here? Back in the water. Back in the water. I'm waiting for so long, won't you hide? I'm trading your darkness for the light. Back in the water. Back in the water. The night fell slowly on our glory days. When you're high. Back in the Water van Haven. En goedemorgen nog een keertje. Je luistert naar Vroeg. Vroeg. Vandaag wordt er een fietsprotest gehouden in Den Haag. Tegen de stijging van de rente op de studieschulden. Dat is een beetje gek, want lang werd gezegd en beloofd dat de studieschulden of de rente op de studieschulden 0% zou zijn. Ik praat er tot 6 uur over met Jasmin Eet Abdrahman, voorzitter van FNV Jong, en met Joram van Velzen. Hij is voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. En jullie zitten hier nog allebei. Ja. Jullie zeiden allemaal hele interessante dingen toen de muziek opstond. Daar gaan we het straks over hebben, maar eerst vragen van de luisteraar. Want Niels die appt en die vraagt, goedemorgen. Vinden de gasten dat de samenleving moet opdraaien voor de enorme schulden? Hoe kan het dat je schulden opbouwt van 50.000 euro... als het collegegeld ruim 2000 euro is en wellicht 1000 euro boeken? Vinden de gasten de samenleving dat de samenleving moet betalen voor het uitwonen? En waarom hoor ik niks over de aanvullende beurs van de zwakkeren? Heel veel vragen. Ik ga ze even in stukjes breken. Eerst, vinden de gasten dat de samenleving moet opdraaien voor de enorme schulden? Jasmin. Nou, volgens mij is opdraaien niet het goede woord. Want het is natuurlijk, we willen met z'n allen een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en zich kan ontwikkelen. Als je het hebt over kansengelijkheid, we noemden het net al heel kort. Volgens mij wil je het zo meteen ook nog even over hebben. Zeker. Het onderwijs is natuurlijk de plek waarin je kansongelijkheid kunt tackelen. Dus ja, dat vraagt om een investering. Dus volgens mij is dat niet een kwestie van opdraaien, maar is dat iets, een keuze die we met z'n allen moeten maken. Als iets wat je samen doet. Ja. Ja. En dan zegt hij, als het collegegeld ruim 2000 euro is en wellicht 1000 euro boeken, hoe kom je dan aan een schuld van 50.000 euro? Nou, als dat de kosten zouden zijn van studenten, dan zouden we hier denk ik niet zitten. Precies. Ja. Kijk, het is niet dat wij zeggen, studenten moeten gratis geld krijgen. Wij spreken ook gewoon duizenden studenten en we hebben dit ook bij hen gevraagd. En studenten die zeggen zelf ook, als ik voltijd studeer, dat is al 40 uur in de week, wil ik daar best wel werken daarnaast. Dus wij zeggen, als je 40 uur in de week studeert en je werkt 12 uur in de week, dan moet je gewoon schuldenvrij kunnen afstuderen. Dat betekent dat je 52 uur in de week ergens mee bezig bent. Er is geen enkele andere groep in de maatschappij waar we dat van vragen. Dus het is van de zotte om dan ook nog eens te vragen, of als je 52 uur de week ergens mee bezig bent, steek je dan ook nog maar in de schulden om rond te kunnen komen. Ja. En even voor de luisteraar, 2000 euro collegegeld is aan de lage kant sowieso. Collegegeld gaat omhoog. Ja. Dat is 2000 euro per jaar. Mm-hmm. Je studeert minimaal 4 jaar of 3 jaar als je op de unie zit. Dan willen mensen misschien nog een master doen of een pre-master. Ja. Daar komen nog boeken bij op. Huur, boodschappen. Ja. Het leefgeld eigenlijk. Ja, precies. Nou, dat moet ik even vertellen. Waarom hoor ik niks over de aanvullende beurs van de zwakkeren? Vraag Niels. Ja, die aanvullende beurs is natuurlijk wel een belangrijk aandeel. Dat is ooit ingevoerd voor, als je ouders het minder breed hebben, dan komt er een aanvullende beurs die jou wat meer kan ondersteunen. Het probleem is alleen dat de aanvullende beurs eigenlijk heel krap is geweest altijd. Dus er was een hele kleine groep die daar goed gebruik van kon maken. Dus als je ouders dan net iets te veel verdienen, ja, dan moest je alsnog enorme schulden opbouwen. Ja. En het probleem is ook, ja, misschien verdienen je ouders wel genoeg, maar willen zij helemaal niet bijdragen aan jouw studie? En ja, dan moet je alsnog schulden opbouwen. Dus dat is wel een risico. Hij wordt wel iets uitgebreid bij de invoering van de basisbeurs. Maar nog steeds zeggen we, het zou niet afhankelijk moeten zijn als je boven de 18 bent. Hè? Als je gewoon geacht wordt om zelfstandig te zijn. Je mag stemmen, je mag autorijden, je mag drinken, je mag alles. Dat je dan nog steeds afhankelijk moet zijn van de goodwill van je ouders, zeg maar. Of jij kan studeren of niet. Ja. Diana Korte die appt, weten de sprekers van het percentage dat stopt met studie omdat het te duur is? Ja, dat is heel lastig om in kaart te brengen. Ik denk, enerzijds is dat omdat er heel slecht in kaart wordt gebracht hoe de financiële positie van studenten specifieker voorstaat. Dat wordt ook niet landelijk onderzocht bijvoorbeeld. En vaak is het ook een samenkomst van dingen. Dus als jij eigenlijk al slecht rond kan komen en daardoor stopt, is het bijvoorbeeld ook prestatiedruk die heel erg meespeelt. Of mentale klachten. Dus het is vaak een samenhangsel van problemen die voortkomt uit die geldproblemen. Duidelijk. Wil je nog wat zeggen, Jasmin? Ja, want het tipje van de ijsberg is natuurlijk dat mensen stoppen. Maar daar zit gewoon nog een hele dikke laag onder van mensen die het mentaal dus heel zwaar hebben. Mensen die het huis niet uitgaan. Jongeren die minder snel een bestuursjaar of vrijwilligerswerk ernaast kunnen doen. Dus ja, het gevolg van stoppen, dat is echt een heel klein percentage van het probleem. En daar zit gewoon nog een hele dikke laag aan ongelijkheid tussen. Ja, dus je ziet dat bijvoorbeeld studenten zich minder kunnen verrijken of die extra dingen kunnen doen. Zeker, dat is gewoon niet meer voor iedereen weggelegd. Een andere luisteraar die zegt, of die vraagt, is het nou zo dat je moeilijker een hypotheek kan krijgen met een studieschuld? Dat zou toch geen rol spelen? Ja, hier hadden wij het net over. Dat is wel inderdaad beloofd. En dat is wat ons betreft sowieso een vorm van pleisters plakken geweest. Want het leenstelsel had gewoon nooit ingevoerd mogen worden. En dus ook de belofte voor het wel of niet meetellen van een hypotheek. Nu blijkt dus toch dat het meetelt. En daarmee krijg je dus dat jongeren eigenlijk financieel onverantwoorde keuzes gaan maken. Dus bijvoorbeeld het verzwijgen van je studieschuld bij het aangaan van een hypotheek. Ja, je hebt geen andere keus. Ja, want je hypotheek wordt misschien wel lager als je wel vertelt wat je schuld is. Maar probeer dan maar een huis te krijgen in deze huizenmarkt. Dus ja, dat is een echt een blok waar je voor staat. Dit vind ik een fantastische vraag. In hoeverre is het geld dat vrij kwam door het leenstelsel daadwerkelijk geïnvesteerd in het onderwijs? Nou, nog een belofte, wat leuk. Ja. Ja, dat is toen inderdaad gezegd. Van, ik was deze alweer vergeten eigenlijk. Zo. Maar ja, dat is toen inderdaad beloofd dat het geïnvesteerd zou worden in de onderwijskwaliteit. Daar is niet zoveel van teruggezien. Sterker nog, er is zelfs bezuinigd op onderwijs. Ja, dus dat maakt dat het leenstelsel, wat vaak wordt verkocht als een heel sociaal initiatief, hè, de bakker hoeft niet meer de studie te betalen voor de zoon van de advocaat. Ja, het is eigenlijk een hele mooie manier van framen wat eigenlijk een bezuinigingsmaatregel was. En die investeringen in de kwaliteit van onderwijs zien we niet. Sterker nog, die investeringen zijn nog harder nodig. Ook als je ziet hoe hoog bijvoorbeeld de werkdruk is in het onderwijs voor docenten. Ja. Wat natuurlijk ook een heel negatief effect heeft voor de kwaliteit van het onderwijs. Dus ja, die belofte gaat ook niet op inderdaad. Somber. Ja, toch? Ja. Ja. Even iets anders. Vanaf vandaag worden er op zo'n 15 trajecten de dienstregeling van de sprinters versoberd. Vanwege het aanhoudende personeelstekort bij de NS moeten reizigers daarom rekening houden met drukke treinen en ook vaker overstappen. Vooral in de avonden en weekeinden is het probleem het grootst. Zorg dus dat je in ieder geval weet welke route je moet hebben en dat je uiterlijk de laatste trein pakt, net als John Mayer. De plaats van de dag is dan ook, dit is Last Train Home. Je hoorde Last Train Home van John Mayer. Omdat vanaf vandaag de dienstregeling van NS wordt versoberd. Of nog meer versoberd. Dat is maar net hoe je het bekijkt. Vroeg. Met Rauna Kadari. Dit is Vroeg van maandag 7 november. En vandaag staat er een fietsprotest in Den Haag op de planning. Vanwege studenten die hun studieschuld moeten terugbetalen met rente ineens. Nou, dat laten voorzitter van FNV Jong en de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond niet zomaar gebeuren. Dus die hebben een fietsprotest georganiseerd. Zijn jullie er al klaar voor? Nou, ik wel. Ja, ik ben mentaal wel helemaal ready, moet ik beseffen. Het voordeel van zo vroeg beginnen vandaag is dat ik een soort aanloop voel de hele dag al naar het moment. Ja. Ja, maakt ook wel natuurlijk de spanning wat groter. Ja. Maar ik heb er wel zin in. Want behalve die, dat fietsprotest gaan jullie ook een petitie overhandigen. Ja. Ja. Ja, dus we hebben een petitie opgesteld, stop de renteverhoging. Die is dus in een aantal weken meer dan 100.000 handtekeningen behaald. We hebben die al een keer overhandigd aan de Eerste Kamer. En daar is een motie ook doorheen gekomen die studenten, die het kabinet oproept om studenten te compenseren die een renteverhoging krijgen. Ja, en dan moeten we nu natuurlijk ook nog even langs gaan bij de Tweede Kamer. Ja. Dus dat is wel heel mooi dat ze hem daar ook in ontvangst willen nemen. Ik word wel een beetje sceptisch als ik hoor compenseren. Want we weten, die studenten die gecompenseerd werden voor het leenstelsel, die kregen praktisch niks. Ja. En als je nu zegt compenseren voor de rente, dan denk ik, nou, we worden afgeschreven met twee voedselbonnen. Ja, en daarom was die motie ook wel even een spannende van, oké, wat gaat het nu daadwerkelijk betekenen? En het is, we hadden het net over een stukje cynisme. Het feit dat we het als studenten moeten hebben over, oké, er is schade aangedaan en dat moet gecompenseerd worden. In plaats van aan de voorkant gewoon zorgen dat je goed beleid hebt voor studenten. Ja. En dat is natuurlijk echt heel wrang. Het is gewoon nooit goed geregeld en daarom moeten we nieuwe pleisters gaan plakken. Ik wil het net al hebben met jou, Jasmin, over kansongelijkheid. Je begon er zelf ook al over. In hoeverre werkt het nieuwe systeem waarbij er rente komt op de lening van studenten de kansongelijkheid in de hand? Nou, het leenstelsel zelf werkt natuurlijk gewoon kansongelijkheid sowieso in de hand. En daarom is het ook zo kwalijk dat de basisbeurs die terugkomt nog steeds niet toereikend is. Want dat zorgt er gewoon voor dat sommige studenten dus minder snel het huis uit kunnen, minder snel dingen naast hun studie kunnen doen. En zo'n renteverhoging is gewoon een extra barrière waardoor sommige mensen gewoon minder snel gaan studeren of minder snel gaan doorstuderen. Ja, maar wat kan je uitleggen wat die kansongelijkheid dan precies is? Nou, die kansenongelijkheid is dus dat de ene student wel kan doorstuderen en de ander niet. De ene student kan wel op kamers of een studio of heeft een studio en de ander niet. De een kan wel een bestuursjaar doen en daarmee een beter cv opbouwen, meer ervaring opdoen, een netwerk opbouwen en de ander niet. En het betekent gewoon voor de rest van je leven een achterstand. En kansenongelijkheid begint natuurlijk echt al heel erg vroeg. Ik sta zelf bijvoorbeeld 2 dagen in de week ook voor de klas. En kansenongelijkheid, dat zit gewoon heel diep eigenlijk. Je hebt het echt over sociale codes. Wat krijg je mee vanuit huis? Is er iemand die thuis kan meekijken als jij je huiswerk maakt of als je een mailtje wil schrijven naar een docent? En jongeren die dat hebben thuis, dat zijn vaak ook de jongeren die wat makkelijker door kunnen komen in het schoolsysteem. En vaak ook ouders hebben die bijvoorbeeld gestudeerd hebben zelf, of in elk geval van een wat hogere sociaal-economische klasse zijn. Ja. En dan die ongelijkheid is er al. Dus als je dan ook nog iets als een leenstelsel of renteverhoging invoert, dan maak je dat alleen maar groter. Ja, dus dat betekent dat de kinderen of de jongeren die uit gezinnen komen, vermogende gezinnen, makkelijker gaan studeren. Ja. Ook meer mogelijkheden om te studeren. Misschien ook makkelijker kunnen switchen van studie, want die vond ik niet leuk. Dus ik ga naar een andere, wat heel normaal is op die leeftijd. Maar als je dat geld niet hebt, dan ga je dat dus ook niet doen. Ja, en vermogen is natuurlijk één onderdeel van die ongelijkheid. Wat ik zeg, die ongelijkheid zit gewoon echt in hoe gedraag je je. Bijvoorbeeld eerste generatie studenten. Dat is echt een hele andere ervaring dan als dat gewoon normaal voor jou is. Dus de cultuur die bijvoorbeeld heerst op een universiteit, als dat ook gewoon de cultuur bij jou thuis altijd was, dan is het helemaal niet iets waar jij aan hoeft te wennen. Dus dat is al moeilijk genoeg. Dus je moet gewoon zorgen dat die financiële basis in orde is. Want ja, als je daar kopzorgen over moet hebben, dan krijg je inderdaad getallen als 1 op de 3 jongeren heeft last van depressieve gevoelens. Ja, dus echt die zorgeloosheid eigenlijk, in ieder geval op financieel gebied, die moet je alle studenten gunnen. Ja. Ja. Joram Duo zegt wel, bij het terugbetalen van die leningen, dat ze rekening houden met de persoonlijke situatie van de mensen. Dat zeggen ze, ja. Ja, je bent net begint al te lachen. Ja, ja. Ja, sorry. Moet iedereen nou individueel met Duo gaan bellen en zeggen, ja, ik kan gewoon niet rondkomen en ik maak me enorm veel zorgen. En dat Duo zegt, ja, goed, we gaan er naar kijken, maar ja, schuld is schuld. Ja, Heel fijn dat Duo ook echt met mensen mee wil kijken. Maar het probleem is natuurlijk systemisch. Het probleem is dat we studenten hebben, een hele generatie aan studenten, die noodgedwongen tientallen duizenden euro's schuld heeft moeten opbouwen. Ja, en of je nou een belletje kan doen met iemand die op een hoofdkantoor in Groningen zit, die dan misschien met een beetje met je mee kan denken. Ja, dat lost het echte probleem niet op. Nee, want wat zeggen studenten dan, wat hoor je van studenten als ze zeggen, nou, het klinkt ook wel ergens heel vriendelijk. We kijken naar je persoonlijke situatie. Ja. Hoe reageren studenten daarop? Ja, ook wel een beetje cynisch. We horen dus ook echt verhalen van studenten die niet eens durven te kijken op de website van Duo hoe hoog hun schuld is, omdat ze gewoon bang zijn wat het voor later gaat betekenen. Aan de voorkant was er al leenangst. Toen is er heel veel gezegd door ministers. Nee, maar er zijn gunstige leenvoorwaarden. Voel geen terughoudendheid. We zetten niet geld lenen kost geld op onze website. Oké, dan gaan we die schulden aan. En het enige wat we dan nu nog krijgen is, nou goed, als je echt heel veel zorgen maakt, kunnen we met je meedenken. Maar ja, die schulden blijven wel staan. Heel veel ministers die dat zeiden, zei hij. Er is er eentje die eruit springt. Ja, voor mij was dat wel minister Ingrid Engelshoven. We hebben natuurlijk corona gehad een aantal jaar geleden. En toen vielen er heel veel banen weg. Dus ook voor studenten vielen heel veel bijbanen weg. En toen had je heel veel van die regelingen, van die ondersteuningen om wel rond te kunnen komen. En toen heeft minister Engelshoven daadwerkelijk gezegd, ja, maar studenten die kunnen wel meer gaan lenen. En dat is dus het hele grote probleem. Dat er altijd maar wordt gezegd, nee, maar studenten kunnen gaan lenen. Ook nu met de energietoeslag, nee, maar studenten kunnen lenen, we hoeven geen toeslag te geven. Dat is geen inkomen, dat is uitgestelde armoede. Dus later ga je die klap alsnog zelf moeten opvangen. En dat voelt zo wrang, want voor heel veel groepen in Nederland is het mogelijk, maar blijkbaar niet voor studenten. Ja, en je ziet ook met die regeling, dat was de NOW-regeling vorig jaar. Daar werden studenten en jongeren die werden daarvan uitgezonderd. En toen kwam er op een gegeven moment naar heel veel heisa eindelijk toch ook iets voor studenten. Maar daarin zag je dus nog steeds dat ook met die nieuwe regeling, dat was toen de TOVA-regeling noemden ze dat, heel veel studenten nog steeds buiten de boot vielen. Omdat die regelingen niet zijn gemaakt op de contracten waar studenten of jongeren vaak onder werken. Dus bijvoorbeeld een flexcontract of een schijn-ZZP-constructie, dan kan je helemaal geen aanspraak maken op dat soort regelingen. En dat zien we nu ook bijvoorbeeld met de energietoeslag. Die krijgen studenten niet. Daar hebben we ons echt heel boos over gemaakt. Ook gesprekken over gehad met ministeries. En nu is er 35 miljoen begroot voor energietoeslag, tussen haakjes, voor studenten. Maar er zitten allemaal haken en ogen aan. Want je kunt daar, dat is sowieso niet de normale energietoeslag waar andere mensen recht op hebben. En je hebt daar pas recht op als je bijvoorbeeld een eigen energiecontract hebt. Je studieschuld telt inderdaad nog steeds mee als inkomen. Dus heel veel studenten die komen er niet eens voor in aanmerking. Nee, want heel veel studenten wonen bijvoorbeeld ook op kamers. Ja. Dan heb je dus niet een eigen aansluiting, maar je kosten gaan wel omhoog. Ja. En dan krijg je die toeslag niet. Ja, precies. Of je huurt inclusief, dan krijg je het ook niet. We zien ook wel een beetje vaak dat de jongeren van nu eigenlijk de pechgeneratie worden genoemd. Ja. Ik ben zelf wel een beetje van wegblijven van dat soort stempels op een hele generatie. Maar hoe kijken jullie daarnaar? Ik denk dat deze generatie zichzelf daar wel steeds meer mee gaat identificeren. Ja. En pech voelt ook wel een beetje dubbel. Want aan de ene kant pech laat een beetje overkomen als ja, goh, het overkomt ons allemaal. Hè? Pech, ja, het kan gebeuren. Maar dat zijn heel bewuste keuzes geweest. Hè? Ja. Het is een keuze geweest om het leenstelsel in te voeren. Het is een keuze geweest om geen energietoeslag te leveren. Het is een keuze geweest om niet echt te investeren in het onderwijs. Dus zeker, het voelt ook alsof we pech hebben, alsof we de pineut zijn omdat we tussen twee systemen vallen. Maar we moeten niet vergeten dat het ook wel mensen zijn die er verantwoordelijkheid voor dragen en dit ook echt goed moeten regelen. Hoe kijk jij daarnaar, Jasmin? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dit is gewoon het gevolg van politieke keuzes. En het maakt het natuurlijk extra frustrerend om te zien dat als de politiek de handen er een beetje van aftrekt, dus dat je hoort van ja, dit is gewoon het resultaat geweest van coalitieonderhandelingen en dit is gewoon wat het is. Daarin zie je ook, ja, dan denk ik, wees gewoon ook eerlijk tegen jongeren daarin. Je ziet al dat het vertrouwen in de politiek daalt. Als je en niet in jongeren gaat investeren en vervolgens ook gewoon om de brei heen gaat draaien. En jonge mensen zien ook dat er miljarden uitgetrokken kunnen worden voor KLM of Schiphol of noem maar op. En vervolgens moeten zij het doen met 1.000 euro compensatie, terwijl ze 40.000 euro schuld hebben. Ja, dat is gewoon onverteerbaar. Ja. Wat zijn tips voor die jullie studenten willen meegeven? Als zij moeten denken aan de stress die die studieschuld met zich meebrengt. Nou ja, ik was er natuurlijk net een beetje cynisch over, maar Duo biedt aan om mee te kijken. Nou, maak er in ieder geval gebruik van. Kijk wat Duo wel voor je kan betekenen. Dat is een beetje binnen het systeem. En buiten het systeem om zou ik zeggen, kom in actie. Raak betrokken, spreek je uit. We zijn met een hele grote groep jongeren, een hele grote groep studenten. En we moeten ervoor zorgen dat ze ook niet om ons heen kunnen. En dat we voortaan aan de voorkant mee worden genomen in plaats van dat we nagedachten zijn. Wat heb ik daar als student nu aan? Als student nu aan, ja, je kan je nu naar het fietsprotest komen om te hopelijk te zorgen dat we die renteverhoging tegen kunnen gaan. Feit is wel dat het afhankelijk is van de politiek om in beweging te komen. En dat heeft wel daadwerkelijk zin, hè? Want ik hoor jongeren ook wel eens zeggen van, ja, heeft het wel zin om naar een protest te gaan of überhaupt om iets van me te laten horen? Ik denk dat het feit dat het leenstelsel is afgeschaft echt bewijs is dat daadwerkelijk zin heeft. Dat wordt ook echt gezegd in de politiek Den Haag. Van. Dat is echt het resultaat geweest van een hele goede jongerenlobby. En van al die duizenden jongeren die de afgelopen jaren van zich hebben laten horen. Dus ja, dat is wel echt heel belangrijk. Dat als je het ergens niet mee eens bent, om je aan te sluiten bij een partij die zich daarvoor inzet. Ja, en dat is meer dan alleen maar 280 tekens op Twitter. Ja. Ja, dat wordt soms slacktivism genoemd. Dus ja, in mijn story van Instagram deel ik wel wat, of een keer misschien op Twitter. Maar verder hoop ik dat andere mensen de poep gaan scheppen, zeg maar. Maar het gaat erom dat je echt in beweging komt. En ja, dan kan dat soms betekenen, ja, dan mis je misschien één les om dan wel bij de protest te zijn. Maar als 10.000 mensen dan wel net die ene les missen, dan sta je daar wel met 10.000 man. En dat is wat je uiteindelijk wil. Ja, maar even heel concreet. Er zijn nu duizenden studenten die zien, mijn studieschuld gaat omhoog. We hoorden net al in de fragmentjes, er zijn mensen met een schuld van 50.000 euro. Er zijn mensen met een schuld van bijna een ton. Die durven niet meer op een Duo te kijken. Wat kan je doen nu aan die mentale stress door die studieschuld? Ja, ik vind dat altijd een beetje een lastige vraag. Omdat ik zelf, als je zelf tips hebt om daarmee op te gaan. Ja, daar heeft denk ik elke jongere wel behoefte aan. En het is ook gewoon het resultaat geweest van politieke keuzes. Ja, dus wij dat kunnen, snap ik. Maar wat kun je er nu aan doen? Want je ziet, je wil strijden. Dus er komen straks, laten we hopen, die 10.000 mensen naar jullie fietsprotest. Maar tegelijkertijd is het nog niet opgelost. Dus als die jongeren wel inloggen op hun Duo, dan zien ze dus wel die bijna ton staan of die halve ton staan. Ik kan me voorstellen dat je daarvoor schrikt. Ja. Dat je daar stress van krijgt. Ja. Absoluut. Maar sorry, maar moeten wij met dat antwoord gaan komen? Wij zitten zelf ook met die schuld. Nee, ik vraag gewoon aan jullie of jullie precies tips hebben aan studenten die luisteren. Nee. Ik zeg niet dat jullie de oplossingen moeten hebben. Nee. De politiek moet hier met een oplossing voor gaan komen. Absoluut. Ja. Maar probeer steun bij elkaar te vinden. Ja, wat zeg jij als mensen bij de Landelijke Studentenvakbond aankloppen met, hey, ik trek het gewoon echt niet meer. Die stress van die studieschuld wordt me te veel. Dan is er niet veel meer wat ik kan doen. Daar probeer met Duo contact op te nemen. Kijk of zij met je mee kunnen kijken. Kijk bij je gemeente of daar regelingen zijn voor inkomensondersteuning. En verder is het systeem gewoon ruk. Ja. Verder dan dat kan ik eigenlijk, meer dan dat kan ik niet doen eigenlijk voor iemand. En verder geldt gewoon alles wat voor iedereen geldt die mentaal wat moeilijker heeft. Dus probeer hulp te zoeken. Praat er met mensen over. En weet ook echt dat je lang niet de enige bent hierin. Dus als je kopzorgen hebt over je financiële situatie, je bent niet de enige die daar last van heeft. En dat is wel een belangrijk iets om je te beseffen. Dat je er niet alleen voor staat. Ja. En we zien ook dat er best wel weinig ruimte is ook om hulp te vinden in de psychische zorg. Hè? Ja. Dus je kunt ook niet echt naar een psycholoog om met je stress te praten, of over je faalangst te praten, of over je studiedruk of prestatiedruk die je ervaart. Ja. Ja, dat is dus die stapeling van beleid eigenlijk. Dus je ziet aan de ene kant dat het je heel moeilijk wordt gemaakt. En als je dan dus bijvoorbeeld hulp wil zoeken, dan kom je tegen ellenlange wachtlijsten van de GGZ aan te lopen. Dus je ziet gewoon dat al die beleidsterreinen elkaar eigenlijk negatief versterken. Ja, we praten straks verder over welke plannen jullie nog meer hebben voor de toekomst. En we gaan nog even vragen van de luisteraars doen. Maar eerst Bon Iver met Skinny Love. Thank you. Je hoorde Skinny Love van Bon Iver hier bij Vroeg op Radio 1. En goedemorgen nog een keertje. Vandaag in Den Haag vindt er een fietsprotest plaats van studenten of door studenten, voor studenten, door studenten, omdat zij rente moeten gaan betalen over hun studieschuld. En ik praat erover met voorzitter van FNV, van FNV Jong, en met de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Joram, jij werd net voor de muziek, werd jij een beetje gepassioneerd. ik mag niet boos zeggen. Nee. We zijn dan sinds 2019 bezig met deze campagne. Dus dat is al ruim 3 jaar. En we hebben echt wel dingen bereikt waar we ook trots op mogen zijn. Het leenstelsel gaat weg. Maar nog steeds kan ik me er echt over opvreten dat het gewoon niet goed is geregeld. Ja. Dat het ervoor nodig is dat wij dan weer naar Den Haag gaan. Dat wij dan. En heel goed, hè, dat we een protest gaan doen. Maar dat het nodig is dat we nog steeds een protest moeten organiseren. Om maar te voorkomen dat die schulden nog hoger worden. Ja, daar word ik gewoon een beetje gefrustreerd van. Ja, en ik zei, ik mocht niet boos zeggen. Ik mag dat waarschijnlijk gewoon wel zeggen. Maar jij wil waken voor, of jullie willen waken voor het label van boze jongeren, hè? Ja. Hoe zit dat? Ja, hoe zeg je dat? Het is een beetje een risico dat je wordt weggezet in een hoekje van, ja, vooral heel veel schreeuwen en je wil altijd gratis geld. Terwijl het om heel wezenlijke bestaanszekerheden gaat. En je wil ook uiten dat dat ook niet iets is wat wij uit een hoge hoed toveren, die cijfers. Het gaat om heel concrete cijfers, dat het ook heel schrijnend is hoe het nu is gesteld met jongeren. Dus aan de ene kant hebben we echt wel recht om een flink boos te worden, maar aan de andere kant wil je niet in dat hoekje gezet worden. Ja, maar heb je ook het gevoel dat de effectiviteit van jullie actie in de weg zit? Ja, soms wel. Kijk, er zit wel energie in die boosheid. Dus en energie in de zin dat je ook mensen kan mobiliseren. Je kan daaruit putten. Maar aan de andere kant, ze zullen misschien ook wel luisteraars zijn vandaag die dan zeggen, ja, die jongeren, daar komen ze weer. Weet je wel, dan hebben ze weer wat nodig. Ze zijn altijd maar weer boos. En dan denk ik, ja, wat wil je nou? Ja, nee, ik zit even te kijken in de reacties die binnenkomen. Want wij doen eigenlijk nu altijd nog een kort vragenblokje van luisteraars. En eigenlijk kan ik het gros van de mensen die nu reageert. Er zitten ook hele lieve reacties tussen, hoor. Maar die zegt eigenlijk, waar is de eigen verantwoordelijkheid van jongeren gebleven? Moeten zij alles op een zilveren plaat aangereikt krijgen? Dat is letterlijk wat hier staat. Nou ja, dat hoeft helemaal niet. En dat zeggen we ook niet. Wat wij zeggen is dat als je studeert, dan ben je al 40 uur in de week ergens mee bezig. Namelijk studeren. Sowieso is investering in het onderwijs niet een investering die wij in individuen doen. Maar dat is een investering die we in onze maatschappij als geheel doen. Omdat we willen dat ieder persoon zijn talenten kan ontwikkelen. En ook zo goed mogelijk kan bijdragen op de manier die best bij je past aan onze samenleving. En wij zeggen niet, geef studenten als ze studeren gratis geld. Dat willen studenten zelf ook helemaal niet. Studenten willen best wel werken naast hun studie. Wij zeggen alleen, als je 40 uur in de week studeert en je werkt 12 uur in de week, dan moet je gewoon rond kunnen komen en niet jezelf ook nog eens in de schulden hoeven steken om aan het eind van de maand om gewoon rond te kunnen komen. Ja, want jullie hebben ook die landelijke campagne, die was waar niet mijn schuld. Want we hebben het de hele tijd over een schuld. En bij een schuld wordt altijd vaak met een vingertje gewezen. Hè? Van, jij hebt dit opgebouwd, dit was jouw keuze. Ja. Maar is het nog een keuze als je op je 17e of 18e gaat studeren, dat je zo'n beurs aanvraagt? Nee, dat is geen keuze. Nou ja, je kunt zeggen, uiteindelijk heb je overal een keuze in. Maar je vraagt gewoon van 17, 18-jarigen om financiële keuzes te maken voor de rest van hun leven. Als het bijvoorbeeld gaat over de renteverhoging, Duo, die weigerde altijd om geld lenen kost geld pop-up in beeld te brengen. Terwijl we dat gewoon hebben gezegd. Dus je ziet ook dat die informatievoorziening voor studenten gewoon echt helemaal niet goed was. Dus je kunt niet verwachten van jonge mensen dat ze en goed geïnformeerd zijn en daar goede keuzes over kunnen maken. Bovendien, als je wil studeren, heb je gewoon geen andere keus dan te gaan lenen. Vaak, in de meeste gevallen. Ja, helaas heb je op heel veel plekken ook gewoon nog een papiertje nodig als je ergens wil werken. Je moet dat die diploma hebben. Dus ja, dan is het een keuze. Ga je wel werken op een plek waar je wil werken, waar je volledig jezelf tot uiting kan brengen, maar met een torenhoge studieschuld? Of kies je ervoor om geen schuld op te bouwen, maar ga je daardoor iets doen wat niet is waar je voor warm loopt? Ja. Jullie gaan vandaag naar Den Haag. Jullie hebben fietsen geregeld voor studenten die zelf niet uit Den Haag komen. Ja. Wat wordt jullie plan vandaag? Ja, Zal ik het bezorgen? Ja, vertel maar. Oké, we kijken elkaar een beetje aan. Ja, we beginnen op de Koekamp. Dat is vlak naast het Centraal Station. Daar hebben we een aantal sprekers. En hebben we ook muziek van een van de bestuursleden van de Jonge Socialisten Den Haag Leiden. Die een nummer heeft geschreven over het leenstelsel. En daarna stappen op de fiets. En dan hebben we een hele route langs een aantal plekken in Den Haag. Gaan we bijvoorbeeld langs het Vredespaleis. We gaan langs de Haagse Hogeschool. VVD-kantoor. Even hooi zeggen. En we eindigen bij de Tweede Kamer. En als we bij de Tweede Kamer zijn, dan gaan we ook onze petitie, stop de renteverhoging, gaan we overhandigen aan Tweede Kamerleden om te zorgen dat ook dit protest weer leidt tot concrete acties in de politiek. Ja, want deze maand is in de Tweede Kamer ligt de onderwijsbegroting van de OCW voor. Dus we willen natuurlijk daarin terugzien dat sowieso dat het leenstelsel wordt aangepakt of de nieuwe basisbeurs wordt aangepakt, maar ook dat die renteverhoging wordt stopgezet. En wanneer is deze demonstratie voor jullie vandaag geslaagd? Voor mij is het geslaagd als wij weer aan een nieuwe groep studenten duidelijk hebben gemaakt dat het belangrijk is om in beweging te blijven komen. En dan is het voor mij persoonlijk geslaagd. Ja, ja, daar ben ik het wel mee eens. Dat jongeren inzien dat het zin heeft om je te verenigen. Duidelijk. Dank dat jullie hier waren. Ik heb deze ochtend gesproken met Yasmin Eid Abdrahman, voorzitter van de FNV Jong, en met Joran van Velzen van de Landelijke Studentenvakbond. Jullie gaan vandaag op de fiets. Jullie proberen nog een tandem te regelen, heb ik me laten vertellen. Ja, we gaan ons best doen. Heel veel succes vandaag en dank dat jullie er waren. Dankjewel. Dit was Vroeg van maandag 7 november. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit Stefan weer voor je klaar met een nieuwe gast. Dan blikken we vooruit op de midterms in Amerika. En nu gaat je ochtend verder met Astrid Kersboom en het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je een fijne week.